sprawy. PKN Orlen. Z dbałością o naturę. Działamy odpowiedzialnie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 grudnia. Minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 7 przypadków wariantu koronawirusa Omikron potwierdzono w Polsce. Kolejne próby nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Wczoraj było ich niemal 80. Wigilię dla bezdomnych i potrzebujących zorganizowano na krakowskim rynku. I pomoc, i gest. Bardzo dobra. Na miastka świąt. W ciągu minionej doby zarejestrowano w Polsce niemal 16 tysięcy zakażeń koronawirusem. To o 18% mniej niż tydzień temu. Zmarło 70 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział Polskiemu Radiu, że mamy dalszy spadek liczby zakażeń i hospitalizacji. Ten trend spadkowy zdecydowanie w tej chwili już się ugruntował. Także zmniejszyła się ilość osób, które były hospitalizowane w ciągu ostatniej doby. To jest o 422 osoby. Spadła ilość osób hospitalizowanych z powodu COVID-19. Na dzień dzisiejszy osób przebywających w szpitalu jest 23 219. W Polsce potwierdzono w sumie 7 przypadków wariantu Omikron. To najnowsze dane. Jeszcze rano była mowa o 3. W Belgii 8% dobowych zakażeń to nowy wariant koronawirusa Omikron. Takie dane przekazał tamtejszy Instytut Zdrowia Publicznego. Codziennie w Belgii nową mutacją zaraża się od 700 do 1000 osób. Na początku tygodnia Omikron stanowił 3% zakażeń. W czwartek podawano, że 6%. Teraz odsetek jest jeszcze większy. Belgijscy wirusolodzy podkreślają, że takiej sytuacji można się było spodziewać, bo Omikron, choć jeszcze nie do końca jest zbadany, to wiadomo, że rozprzestrzenia się bardzo szybko. Eksperci mówią, że na początku roku w Belgii ten wariant może być dominujący. Rząd zdecydował więc o przyspieszeniu programu szczepień, by możliwie jak najszybciej, jak największe liczba osób otrzymała dawkę przypominającą. W Belgii w pełni zaszczepionych jest 76% mieszkańców. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 76 osób próbowało wczoraj nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską, informuje Straż Graniczna. W okolicach Czeremchy strażnicy zatrzymali 20 migrantów, którzy próbowali siłowo dostać się do Polski. Rzeczniczka Straży Granicznej porucznik Anna Michalska powiedziała Polskiemu Radiu, że do zdarzenia doszło około 21:00. W dwóch miejscach przecięła koncertinę i forsowała siłowo granicę, rzucając kamieniami polskie patrole. Służby białoruskie jednocześnie oślepiały polskich funkcjonariuszy laserami. Te 20 osób przedostały się na terytorium Polski na odległość kilkunastu metrów. Zostały zatrzymane i doprowadzone do linii granicy. Podczas tego zdarzenia funkcjonariuszom nic się nie stało. W sumie w początku roku granicę polsko-białoruską próbowało nielegalnie przekroczyć ponad 39 tysięcy osób. Na krakowskim rynku odbywa się Wigilia dla bezdomnych i potrzebujących. Przygotowano 50 tysięcy porcji różnych świątecznych dań. Jest m.in. bigos, barszcz i oczywiście pierogi. Jestem niestety bezdomny. Nie mam co jeść, nie mam gdzie mieszkać. Spotyka się bliskich, z których w ogóle przez 3-4 lata się nie widziało. I pomoc, i gest. Bardzo duży. Od Krakowa, no. Bardzo dobra. Na miastka świąt i to jest miłe, że no coś się dla ludzi robi. Oprócz ciepłego posiłku uczestnicy Wigilii otrzymują paczki żywnościowe. Poza tym przez cały dzień lekarze i pielęgniarki w specjalnym namiocie wykonują badania i udzielają porad medycznych. Spotkaniu towarzyszy akcja szczepień przeciw COVID-19. Obrazy i instalacje japońskiego artysty tworzącego w Polsce Koji Kamoji można oglądać na nowej wystawie w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym. To jeden z najwybitniejszych twórców polskiej awangardy, związany z naszym krajem od prawie 60 lat. Absolwent Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Koji Kamoji słynie z artystycznych rozmyślań o kulturze. Nieprzypadkowo w tytule tej wystawy znajdziemy słowa znaczenie miejsca, mówi kuratorka ekspozycji Dorota Seweryn-Puchalska. To poszukiwanie miejsca takiego wewnętrznego też jest ważne i w tym czasie trudnym teraz, który jest, to skupienie i poszukiwanie harmonii, spokoju jest niezwykle ważne. Wtedy, kiedy artysta tworzy, ale też dla nas i możemy tu się na tej wystawie zatrzymać i właśnie wejść w taki stan kontemplacji, wyciszenia, skupienia. Tutaj ten cykl średniowiecza, kiedy artysta sam mówi, że w sztuce wschodu, Japonii i zachodu tym miejscem duchowości jest średniowiecze. Ekspozycję w Galerii Wystaw Czasowych Muzeum Nadwiślańskiego będzie można oglądać do kwietnia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Rhea i jego droga do piekła. W sam raz przed świętami. Proszę nie czynić zbyt daleko idących skojarzeń. Świetny kawałek w podróży, idealnie sprawdzający się na trasy bliższe i dalsze. Dziś mamy gościa takiego, z którym chciałoby się jechać godzinami. Znalazł, wykroił 2 godziny w przedświątecznym zgiełku i bieganinie. Kuba Przygoński, gościem audycji Ona, on i pewien bardzo wyjątkowy gość. Witamy, Kuba, dzień dobry w części dobry, drugiej. Witam, witam. Ja się wtrącę tutaj. Ja bym nie chciała jechać godzinami. 50 stopni w samochodzie. Kuba się nie odzywa. Wy w tych pieluchach, prawda? W pieluchach. Woda się, woda się kończy. Czy to do nas nie zbliżyło? Jest tak źle. Nie, nie, no na pewno efekty, jak kogoś biorę na co-drive i ktoś pierwszy raz siedzi w takim samochodzie, no to jest taki ekstremalny rollercoaster, o, tak można by było jakby to spróbować jakoś przedstawić, bo taki samochód, jak ktoś w ogóle siedzi pierwszy raz, to jest potężna prędkość, niesamowite coś, co nie jest też do zrozumienia łatwe, jak mocno i szybko można jechać po takich dziurach, jakie my mamy, więc każdy, kto wysiada, no to się jakby na pewno od razu uginają nogi, jak ktoś siedzi, też hamuje od razu wcześniej niż ja, dopiero zmieniam bieg do góry, a ktoś już hamuje, więc jak się jest na takim kodrawie, to robi to potężne wrażenie i wtedy dopiero ktoś wysiadając mówi, o, okej, okay, ty tak jedziesz 300 km, 400, ja mówię tak, ale przejechaliśmy mi kilometr na przykład razem, więc to robi wrażenie bardzo. Droga. A czy swoją żonę Justynę też wziąłeś na taką przejażdżkę, czy ona dalej jest nieświadoma i myśli tak, o, mąż poszedł do pracy, pojeździ i wróci? Bo to jest trochę tak, że się często rzeczy dużo szybko zapomina, więc co jakiś czas, jak gdzieś jest, to ją wezmę na taki co-drive i jej się znowu to przypomina. Na pewno przeżywa szok za każdym razem, bo to jest tak, że naprawdę te samochody, którym się ścigamy, to są bardzo szybkie maszyny, które naprawdę robią potężny jakby efekt właśnie nawet na pasażerze, bo jak ja jestem do tego przyzwyczajony, no to jakby wiem, co się może wydarzyć, ale jak ktoś tego nie wie, to naprawdę dziury, po której myślisz, że już się nie da przejechać, to my właśnie tam przejeżdżamy przy 100 na godzinę. Ale nie mówiła cię nigdy, Kuba, zwariowałeś, weź znajdź sobie jakąś normalną fuchę. Nie, no to wiadomo, że tak mówi, że jakby jesteśmy szaleni, ale też przez to, że uczestniczy w tym wszystkim, no to wie, że to jest wszystko jakby dosyć mocno przemyślane, tak? To nie jest chaotyczna jazda, tylko to jest jakby wytrenowane coś, co po prostu się robi. Ściganie w Arabii to mnóstwo piachu. Przypomnę, tegoroczny Dakar w Arabii Saudyjskiej. Właśnie niedawno z rajdu HL wróciłeś, także impreza rozgrywana w tym miejscu. Największe wyzwania, co było największą trudnością, co może być tym czynnikiem, który przesądzi o tym, że stanie kierowca X w Dakarze, gdzie mnóstwo piachu na podium, albo nie? No na pewno awarie techniczne są elementem, który dyskwalifikują, no bo możesz nie dojechać po prostu do mety albo stracić bardzo dużo czasu. Teraz mieliśmy w Arabii Saudyjskiej awarię Płosi, która się ukręciła. Generalnie w motorsporcie no każdą część zawsze da się zastąpić lepszą, albo część się wymienia po prostu przy jakichś odpowiednich kilometrach, żeby jakby wyprzedzić ten moment, jak ona może się uszkodzić. Tutaj testowaliśmy trochę jakby co innego, że te płosie zawsze były lżejsze i sprawdzaliśmy, jak długo one przejadą w tych warunkach bojowych. Ona się no, niestety albo stety ukręciła, więc znamy dokładnie jakby dystans, jaki jest w stanie przejechać, no ale musieliśmy ją zmienić na środku pustyni, więc jest to zawsze wyzwanie, bo właśnie ten nagrzany samochód, warunki można powiedzieć trudne, bo jest ten piasek wszędzie, ta płoć gdzieś tutaj jest rozerwana, więc ją trzeba gdzieś tam wyrwać. Mamy ograniczoną ilość narzędzi i to wszystko jakby powoduje to, że trzeba to zrobić, ale to też był dobry trening, bo takie części zapasowe, które na przykład wieziemy w samochodzie naszym, no to są tak naprawdę 3-4 części, czyli to właśnie jest jedna płoć zapasowa, sprzęgło, taki wałek, można powiedzieć główny, który też się łatwo wymienia, i narzędzia, i reszty rzeczy żadnych nie mamy więcej, a te części da się łatwo zmienić stosunkowo szybko i one są narażone na właśnie uszkodzenia. Więc wymieniając to teraz w warunkach bojowych, no na pewno jest to inne wymienianie niż na przykład jak to ćwiczymy na biwaku czy w serwisie, gdzie wszystko jest stosunkowo czyste, mamy twarde podłoże, te śrubki załóżmy nigdzie gdzieś tam nie spadają w piasek, się nie gubią, więc to też mamy przećwiczone, więc to jest też dobry ruch, który nas jakby spotkał, niestety, ale stety na koniec, że już to zrobiliśmy. Składowe sukcesu to sprzęt, dobry samochód, ale też załoga. O pilocie trochę rozmawialiśmy, no ale ten najważniejszy po lewej stronie to kierowca. Jakbyś miał tak na sucho ocenić twoje najlepsze cechy jako kierowcę? Najlepsze cechy? Na pewno jestem, jakby to określić, na pewno się nie poddaję. To jest chyba, wydaje mi się, na taka, że ważna kwestia taka, bo do końca jakby walczymy i to na koniec się zmienia w sytuację taką, że jednak zawsze jakoś z tych różnych opresji udaje się wyjść. Więc to na pewno jestem takim stabilnym kierowcą, który w sumie na koniec, patrząc na wszystkie Dakary, no to wszystkie Dakary ukończyłem, poza jednym, gdzie awaria była na motocyklu taka, że była po prostu dziura w silniku i po prostu no, nie dało się tym motocyklem jechać, musiałbym go pchać, ale było jeszcze ze 200 kilometrów, więc to też jest na pewno potężna cecha, plus do tego w tej chwili duże, dobre tempo, takie, które jest no, mocne na tą czołówkę, więc to są na pewno mocne cechy. Mhm. Z kim przyjdzie powalczyć ci o zwycięstwo w zobaczymy, no edycji. W tej chwili na pewno na Dakarze będzie dużo jest nowych zmian, bo jest trochę zmian regulaminowych od kilku lat. To jest największa zmiana, że samochody będą miały trochę inne opony, trochę inny skok zawieszenia. I trzy zespoły do tej pory tych samochodów nie pokazały w tym roku jakby na zawodach, więc nie wiadomo jak oni będą szybcy i jak też będą niezawodni, o, tak to można powiedzieć, więc wszystko zacznie się okazywać tam od tego początku stycznia i dopiero na mecie zobaczymy, kto do niej dojedzie i jak szybko, bo są dwie konstrukcje samochodów z bardzo dobrymi kierowcami, na przykład takie Carlos Sainz czy Peter Hane, którzy są najszybsi i zwycięzcami są Dakaru i oni jadą też nową konstrukcją samochodu. I ona powinna być w teorii bardzo szybka, ale to się też dopiero zweryfikuje na zawodach, więc będzie dużo niewiadomych na pewno na tym Dakarze. No, to co pewne, to, że cała Polska kciuki będzie trzymała za ciebie i się na pewno przydadzą za pozostałych kierowców Orlenem Teamu. Czy gdzieś w przygotowaniach, gdzieś, no już nie mówię, że w trakcie rajdu, bo wiadomo, że nie ma na to miejsca i nie czasu, ale pomiędzy kolejnymi odcinkami, żeby trochę się odciąć, oczyścić głowę, zrelaksować, sięgasz po swoją muzykę. Czy masz czas na muzykę, czy lubisz słuchać muzyki? Na pewno na samych zawodach stosunkowo nie. Ja jakby trochę tam, bo nawet nie chodzi to o czas. Najwięcej jakby muzyki słucham w samochodzie, jak gdzieś jadę, ale w samochodzie można powiedzieć tym zwykłym tutaj cywilnym. Więc wtedy tak, słucham. a na pewno na samych, oczywiście jak my jedziemy na odcinku, no to w ogóle nie ma żadnej muzyki, bo tylko jesteśmy skoncentrowani, to tak jakby też dostaję często takie pytania, o czym na przykład myślę, o czym gadamy, jak jedziemy. No nie, no o niczym nie gadamy, bo to tak jakby porównać się, nie wiem, no mamy bieg na 100 metrów i czy podczas tych 100 metrów, jak ktoś biegnie najszybciej jak może, no myśli, co będzie jadł na obiad, no nie, no myśli jak najszybciej po prostu dobiec do tej mety. Czy więc, zapłaciłem rachunek za telefon? Ta głowa nie ma miejsca już po prostu więcej na nic, a na samym biwaku, czy wieczorami ja po prostu, no... tam jakby jestem skoncentrowany, mamy bardzo też dużo zadań, bo ja po odcinku rozmawiam z inżynierami, daję też bardzo dużo wywiadów, które jakby też pochłaniają czas, bo jest to około godzina czasu wyjęta, żeby jednak te informacje do Polski spłynęły. Później oczywiście no, muszę zjeść, przygotować się na następny dzień, uzgodnić z inżynierami, jak samochód ma być, nie wiem, zmieniony czy ustawiony, no i wtedy idę tak naprawdę spać. Mhm, czyli tak, zbyt wiele czasu na słuchanie muzyki nie ma, to teraz niejako awansem. Tak. Kolejna niespodzianka muzyczna-motoryzacyjna dla ciebie i dla naszych słuchaczy, przygotowana przez Kasię. Tak jest, to będzie kawałek z filmu Need for Speed Back in the Saddle. Back in the saddle again. No, przyspieszyliśmy, drodzy państwo. Tak jest. Kuba Przygoński cały czas z nami. Kuba, no taki masz specyficzny, można by powiedzieć, zawód kierowca rajdowy. Powiedz mi, czy ty masz gen ryzyka? Skąd się to w tobie wzięło? Bo powiedziałeś, że zacząłeś jeździć na motocyklach w 12 roku życia. Tak patrząc na to, wydaje mi się, że na koniec to ja nie mam takiego genu ryzyka, bo to jest trochę tak, że ja przez to, że przeżywam bardzo dużo ekstremalnych sytuacji, to też umiem je bardzo mocno minimalizować. To jest trochę tak, że nie wiem, no prosty temat, będąc nad jeziorem i posiadając pomost, nie wskoczę do tej wody od razu, tylko po prostu sprawdzę, jakby, czy tam jest bezpiecznie. I to, wydaje mi się, pozwala na to, że możesz jakby robić bardzo mocne, fajne rzeczy, bo wtedy mogę wskoczyć do tej wody, jak sprawdzę to dno, po prostu z trzema saltami. Okej, nie umiem ich zrobić, ale jakby możesz to zrobić w taki sposób. I to chyba na pewno wyróżnia właśnie ludzi, czy zawodników, czy sportowców, którzy dużo sportów ekstremalnych uprawiają, bo większość tych ruchów, które wyglądają abstrakcyjnie dla no, normalnej osoby, jest bardzo mocno przećwiczona, przemyślana przez danego sportowca. Czyli on, nie wiem, skacze gdzieś, czy robi trzy salta, to jest tak, że on te trzy salta ćwiczy przez ostatnie 10 lat i to nie jest jakby abstrakcyjny dla niego chaotyczny ruch, tylko to jest jakby coś przemyślanego, więc to takie ryzyko jest trochę inaczej określane. Na przykład często jest tak, że ja jadę zwykłym samochodem po drodze, jest słaba pogoda, deszcz, mgła i jest super ślisko i tak patrzę, kurczę, no według mnie to tak jest już dosyć niebezpiecznie, jakby, żeby jechać trochę szybciej. Ja patrzę, ktoś mnie wyprzedza, myślę, okej, to jestem jakby pewny, że ta osoba nie ma w ogóle jakby doświadczenia, bo sobie nie jest w stanie wyobrazić, jak trudno by było na przykład wyprowadzić dany pojazd z poślizgu, albo w ogóle się go nie da wyprowadzić. Więc to trochę też jest taka nauczka, że jakby jesteś poddawany różnym takim ekstremalnym sytuacjom i po prostu z tego wyciągasz bardzo dużo wniosków, bo nawet patrząc właśnie do samochodów i jeżdżenia po drogach, gdzie każdy jakby trochę umie sobie to wyobrazić, to nie wiem, wydaje mi się, że osób, które wpadły w poślizg, pewnie tutaj jesteśmy w gronie no, trzyosobowym, no to czy wpadliście w poślizg? Pewnie nigdy nie. A ja w ten poślizg wpadam, można powiedzieć, przez 500 km dziennie, codziennie, co chwila i permanentnie. Więc jak na przykład pojedzie się na takie szkolenie, doszkalanie jazdy i ten samochód właśnie z wami wpadnie w poślizg, to wtedy dopiero ktoś sobie zaczyna wyobrazić, okej, to wcale nie jest tak łatwo ten samochód wyprowadzić i to gdzieś określa takie szerokie patrzenie na pewno na sytuację. Powiedziałeś o tym jeżdżeniu po zwykłych drogach. Ja przypomniałam sobie właśnie w tym momencie, widziałam kiedyś fragment wypowiedzi twojej małżonki, która powiedziała, aż nie wierzę, że ty się wleczesz w samochodzie. Się wlekę, nie będę piłuję tutaj trójeczką cały czas. Wewnętrzny, rodzinny tutaj spór. Dobrze, że jestem właśnie kierowcą rajdowym i się na tym znam profesjonalnie, że jakby nie ma argumentów na koniec, bo jakby ja jestem w tym profesjonalistą, jednym z niewielu w Polsce, ale tak ze śmiesznych rzeczy na pewno jadę bardzo płynnie, więc nie czuć, że szarpię w samochodzie i nie czuć tak jakby tej prędkości, ale na pewno zgrabnie się przemieszczam po Polsce czy po mieście, ale stosunkowo na pewno wolniej niż szybciej, bo też trochę inaczej na to jakby patrzę. No, wiadomo, że jakbym chciał pojechać szybko, to umiałbym to zrobić. Zdarzały się spotkania z panami z drogówki? Panami i paniami? Nigdy, moi drodzy. Nie, żartuję, bo tak chyba szczerze. Każdy taką sytuację miał. Wiadomo, że są to dwie trochę jakby dwa pomysły. No my chcemy być gdzieś szybciej. Policja chce jakby no nas, prawda, gdzieś tutaj sprowadzić na drogi bezpiecznej prędkości, więc tak, no gdzieś tam byłem kilka razy, wiadomo, skontrolowany. No to jest kwestia, prawda, sytuacji, tak? Niektóre sytuacje są zrozumiałe, że gdzieś po prostu trzeba jechać wolno, ale niektóre znaki na pewno się nie zgodzę z niektórymi miejscami, bo są zrobione trochę specjalnie, żeby były... nie mają takiego, według mnie, od razu tutaj mówiąc, przełożenia na bezpieczeństwo, tylko na jakiś tam przepisowy trik, ale tak naprawdę no to jeżdżę w większości tak jak się da, wydaje mi się, tak jak wszyscy, czyli stosunkowo bezpiecznie i przepisowo. Ale robisz sobie jakieś okresy karencji. Zmierzam do pytania to, czy prywatnie, kiedy jesteś pomiędzy jednym rajdem a drugim, kolejnymi seriami, mistrzostwami i tak dalej, to nie wiem, jak masz kilometr do najbliższego sklepu po bułki, to szukasz pretekstu, żeby nie jechać, czy wprost przeciwnie, wsiadasz i mimo, że zrobiłeś tysiące kilometrów już w danym miesiącu, to jeszcze ten kilometr jedziesz, bo po prostu cię to kręci. Lubię jeździć samochodem na pewno, ale też bez przesady. Nie wiem, mam hulajnogę elektryczną, którą po prostu siadam na hulajnogę i wtedy jadę na hulajnodze. Na tą hulajnogę też biorę jedną z moich córek, albo jedna jedzie na rowerze, drugą biorę, więc jakby się radzimy sobie wtedy w takim układzie. Samochody na pewno bardzo lubię, tak? Lubię jakby różne te rozwiązania, które się w tej chwili pojawiają. Jest bardzo dużo różnych teraz fajnych pomysłów, technologii samochodów, więc to gdzieś mnie tam na pewno interesuje i to się cały czas dzieje, więc tutaj dużo nawet teraz na tych nowych, najnowszych mediach społecznościowych, na przykład na TikToku, atakujemy różne fajne testy porównania samochodów i co jakiś czas każdy samochód gdzieś tam ma coś fajnego, gdzie zaskakuje. Old school czy nowoczesność, jeśli chodzi o motoryzację, co bardziej ci gra w duszy? Na pewno takim samochodem, który mi się, albo samochody, które mi się najbardziej podobają, to i tak są te samochody z lat tam 80-tych, 90-tych. To są samochody, które mają dla mnie taki najfajniejszy klimat, bo to jest samochód, którym już możesz normalnie jeździć, który skręca, hamuje, przyspiesza, nie tak jak samochody tam poniżej lat 70-tych, którym już ciężko się po prostu jeździ, więc to są samochody z tych lat właśnie 80-tych, 90-tych, którymi fajnie się jeździ, mają już te takie podstawowe, można powiedzieć, funkcje w sobie, że i ta szyba się może otwiera elektrycznie i jest czasem klimatyzacja, więc da się z tego samochodu fajnie korzystać, a jednak on ma tą taką duszę tych 30, no prawie 40 lat takiego stylu, który na pewno lubię i mi się taki samochód w tej chwili najbardziej podoba. Oczywiście dołożę do niego może trochę większą felgę, lekko sprężynę obniżę, żeby był troszeczkę niższy, bo kiedyś tam te felgi były robione po prostu mało, bardzo małe, bo taka była technologia i wtedy ten samochód dla mnie no, wygląda tak jak trzeba. No ja nie wiem, czy twoja Toyota, o której tak pieszczotliwie mówisz, diabeł, nie będzie zazdrosna teraz. No, to są dwie różne rzeczy, tak? Samochód do driftu, którym się ścigam, która ma 1000 koni, jest to no, bardzo nowoczesny samochód. No on jakby ma, jego zadaniem jest być po prostu bardzo szybkim, posiadać tą technologię, która w tej chwili jest no, najlepsza i najszybsza, więc to są trochę dwie strony, tak, na to, że muszę mieć samochód, który spełnia wszystkie te sportowe aspekty, a taki samochód, można powiedzieć, niedzielny, może być wolniejszy, ale za to no, ładniejszy. O, tak bym Kuba, ty cały czas jesteś w biegu, dopiero co wróciłeś, za chwilę wyjeżdżasz na Dakar, 8 miesięcy w roku nie macie w domu. Jak wy sobie radzicie, jak wy sobie to układacie, czy jak już wracasz, to jesteś tatą i mężem na pełny etat? Wydaje mi się, że jak wracam, to tak, tego czasu na pewno staram się jak najwięcej poświęcić dziewczynom i jest to na pewno bardziej skomplikowany układ przez to, że mnie dużo nie ma, ale ten czas, jak już jestem, no to staram się na pewno go poświęcić. Okej, teraz jest taki no, trudny moment, bo te ostatnie tam 2 tygodnie były na pewno ciężkie, ale no to już jest trochę taki jakby element, że już jestem trochę na zawodach w tym momencie, bo mamy tak dużo rzeczy do przygotowania, że to jest trudny moment, no ale święta wchodzą, a też po Dakarze zawsze tam 2-3 tygodnie takiego urlopu udaje się wziąć, więc to jest na pewno fajny taki moment, gdzie jedziemy wszyscy razem gdzieś i po prostu jesteśmy razem. I jak jedziecie, to być może słuchacie kawałka, który wybrzmi u nas już za chwilę. Oto bowiem doszliśmy do tego punktu naszej audycji, gdzie nasz bardzo wyjątkowy gość ma dla państwa swoją ulubioną muzyczną propozycję. Co to będzie, Kuba, i dlaczego? Tak, tutaj inspirując się wami i różnymi filmami motoryzacyjnymi zasugerowałem taki utwór Night Call i to jest z filmu Drive. Film Drive był jakiś czas temu w kinach i to jest fajny film, fajnie zrobiony i jest tam trochę fajnych aspektów samochodowych, więc tą piosenkę w tej chwili polecam. Yeah. Drive, utwór od naszego bardzo wyjątkowego gościa Kuby Przygońskiego, który poleca Państwu i ten utwór, i ten film. Chodzisz tak. do kina? Lubisz tego typu obrazy? Polecam. No ten film, na przykład Drive, jest to taki ciekawy film. To już jest starszy film, nie wiem, 2012, pewnie już 10 lat tutaj szybko, ale do kina chodzę. No okej, teraz ostatnie czasy może mniej, bo, no, bo mamy młode dziewczyny, którymi ktoś musi się wtedy zaopiekować, więc logistyka jest dużo trudniejsza, ale co jakiś czas udaje się wybrać, więc tak. Fajny film, to jest na pewno, polecam, więc ten, kto nie widział, niech zobaczy. Na twojej playliście w samochodzie, kiedy już są te wolne przestrzenie i masz chwilę i jesteś w nastroju, żeby posłuchać muzyki, to tego typu właśnie utwory, jak ten, który usłyszeliśmy przed Można chwilą? Można powiedzieć, że tego typu. To jest trochę taki jakby taki beat, o, mm-hmm. tak to nazwę. Twoja nuta. Tak, moja nuta. Bardziej jest na pewno taka, ale niby spokojniejsza, tak, ale to jest coś w ten deseń. Na pewno ze Spotify tą muzykę, jak dłuższą trasę jadę, to słucham. Tutaj w krótszych, w mieście, no niestety nie, ale to też wynika po prostu, że no, jak już jestem w samochodzie, to też dużo załatwiam spraw przez telefon i rozmawiam, więc to jest trochę taki moment. Ale jak jedziesz z rodziną, to rozumiem, że córki odpowiadają za wybór. Jak jedziemy z rodziną, to tak. Niestety, Baby Shark. Baby Shark, czy różne audiobooki. Tylko wtedy przesuwam po prostu ten balans głośności na tył, żeby trochę jednak z przodu było mniej. I jakoś to działa, chociaż zawsze podróż z dzieciakami jest bardziej skomplikowana. Mm-hmm. No i tak, to duże wyzwanie. Kuba, warszawiakiem jesteś z urodzenia, z wykształcenia. W tej Warszawie, jak już wspomnieliśmy, bywasz w ostatnich latach cały czas na walizkach, w rozjazdach. Ale załóżmy teraz taką sytuację. Dzwoni do ciebie znajomy, który nigdy nie był w Warszawie, gdzieś z drugiego końca Polski albo drugiego końca świata, i mówi: Kuba, no mam dwa, trzy dni, weekend, trochę czasu, co byś polecił w Warszawie? Okay, takie top 3, muszę, powiedzmy, twoje. Muszę teraz chwilę pomyśleć. Na pewno bym zasugerował jakieś miejsce, gdzie można coś zjeść. Mm-hmm. Ja jednak jak podróżuję, to czy podróżujemy, to jednak trochę taką mapą zwiedzania miasta, załóżmy, nie jest zawsze ta wieża Eiffla, tylko właśnie naokoło fajne miejsca, gdzie można coś fajnego zjeść, bo wtedy przez tą drogę do tego fajnego miejsca, gdzie można coś zjeść, no jakby coś się tam poznaje, ale takiego bardziej wewnętrznego. Więc tutaj na pewno bym polecił jakieś miejsce do zjedzenia. Jaka kuchnia u ciebie jest? No, jakby kuchnia różna. To jakbym się nie uważam, że... Każda. Każda. Tu uważam, że to warto spróbować wszystkiego. I w Warszawie, no ale tu w Warszawie byśmy musieli wycelować coś takiego typowo polskiego. Na pewno, nie wiem, kucharzy, czy Warszawa Wschodnia. No to są takie miejsca trochę polskie, ale też w innych trochę miejscach. Więc gdzieś bym w tą stronę wycelował. I wtedy jak ktoś by się tam gdzieś znalazł w tym miejscu, no to by coś naokoło zobaczył, więc to jest na pewno coś pierwszego. Czyli najeść się na dzień dobry. Chyba wydaje mi się, że najeść się na dzień dobry. Na pewno gdzieś pójść nad Wisłę, bo jest jednak fajny ta nasza Wisła. Nawet po tej stronie Pragi, czyli po drugiej stronie, nie wiem, przejechać się na rowerze w lato, bo tam jest taka super ścieżka, czy przejść się pobiegać, to też jest coś fajnego, bo też w ogóle inne jest zwiedzanie, jak się jest w samochodzie, inne jest, jak się jest na rowerze, inne jest, jak się jest na piechotę. Więc na przykład pójść na taki jogging wzdłuż Wisły, też na pewno coś super i też od razu by się z tego coś fajnego wyniosło. A na Żerań? Żeby zobaczyć resztki po fabryce FSO? No, dla fanów motoryzacji ja poleciłbyś, czy nie ma co oglądać? Tam już chyba nie ma w tej chwili co niestety oglądać. Już jakby to miejsce jeszcze kilka lat temu coś tam było, ale teraz już chyba to się skończyło. No oczywiście można zawsze pójść na Starówkę, ale to jest taki jakby taki klasyk, no to po prostu no, w zależności kto co lubi, więc może jakieś muzeum fajne, na pewno, nie wiem, Centrum Sztuki Współczesnej, ono nie jest może za, nie ma za super fajnych okazów, o tak bym to powiedział, że tam pewnie jeszcze trochę to wymaga mocniejszej pracy, ale na przykład sam budynek, gdzieś łazienki, coś, no to też jest fajne miejsce. No ty, Kuba, odpoczywasz też tak w ruchu, aktywnie, czy czasem masz takie chwile, że lubisz się tak kolokwialnie mówiąc pobyczyć w dresie na kanapie? No właśnie, na koniec trochę tak nie ma, bo ja w sumie najfajniej lubię wypoczywać, jak gdzieś pójdę coś zrobić sportowego, ale takiego, można powiedzieć, nieprofesjonalnego, czyli właśnie jak gdzieś jesteśmy w górach, to na przykład na te skitury, ale gdzieś być w naturze i coś zrobić, nie wiem, czy pójdziemy z moją, nie wiem, żoną pobiegać we dwójkę, to wtedy jest to trochę inny sport, ale to jest coś fajnego. Nie wiem, ostatnio nawet mieliśmy wolny czas, bo nie było dzieciaków, to poszliśmy pobiegać nad Wisłę i to jest, wydaje mi się, najfajniejszy relaks. I teraz tak, gdybyś miał możliwość i okazję zabrać na przejażdżkę jedną, jedyną osobę, taką, której twórczość, dorobek, zaangażowanie cenisz, i mogłaby być to dowolna osoba ze świata nam współczesnego, albo może, no, skoro już tak fantazjujemy, ktoś z przeszłości, to kogo byś zabrał ze sobą na kanapę, no choćby na tę przejażdżkę po Warszawie, na przykład ulicą Karową. No tak, Karową można by było, a propos Barbórki Karowej w Warszawie. To trudne pytanie teraz, w takim razie. To może ja ci dam chwilę, żebyś pomyślał. Okay, a pytanie jest zaproszeniem do wysłuchania kolejnego naszego utworu. Wiele lat temu, właściwie wiele dekad już temu, doszło do bardzo fajnego, ciekawego, inspirującego spotkania w jednym samochodzie na dwóch fotelach. Tuż obok siebie zasiedli Eric Clapton i B.B. King i powstała genialna płyta. We'll be right back. Mississippi when I was 10 years old. With a suit cut sharp as a razor and a heart made of gold. I had a guitar hanging just above waist high, and I'm gonna play this thing until the day I die. Podróż z królem, mili państwo, któż by nie chciał Eric Clapton i B.B. King, ależ to musiała być wyjątkowa przejażdżka. Została nam rewelacyjna płyta jako pamiątka, jako wspomnienie tamtego wydarzenia i tamtego spotkania. Kuba Przygoński, Kuba, nie uciekniesz od tego pytania, które postawiłem kilka minut temu. Masz okazję przewieźć jedną osobę współcześnie nam żyjącą z historii, ktokolwiek, kto to by był i dlaczego? A więc tak myśląc, to był mój dziadek na przykład, bo on niestety zmarł w momencie, w którym, przed momentem, jak wystartowałem na pierwszym Dakarze, gdzie on mnie do jakby tego motorsportu zachęcił i pokazał mi motocykl, jakby całą motoryzację. On też gdzieś tam mnie trochę pokierował, żebym w te samochody poszedł. O, trochę tak było. I, no i trzymał zawsze kciuki, gdzieś tam zawsze w poniedziałek po zawodach, jak weekend byłem na zawodach, do niego przychodziłem na relacje z zawodów, ale to były zawody gdzieś tutaj w Polsce, czy Mistrzostwa Europy, ale to było wszystko jeszcze nie na takim wysokim poziomie. No i później zacząłem startować w Dakarze i niestety, no on tego jakby nie udało mu się zobaczyć, więc w sumie jak tak powiedzieliśmy o tej karowej na przejażdżkę, no to jakby okej, okay, nie pokazałbym Warszawy, bo ją znał, ale bym go wziął samochodem driftowym i pokazał, jak na przykład karową można fajnie przejechać. A w drifcie jesteś najlepszy w kraju. Gratulacje. Gratulujemy. Kolejny tytuł w tym roku wpadł na twoje konto. Daje dużo radochy, prawda? Jeżdżenie w tym stylu, w takim na stylu. Na pewno drift jest bardzo efektowny dla kibiców, dla kierowców, bo jest po prostu to taka dyscyplina mocno show, tak bym ją trochę nazwał, ale to jest też duża rywalizacja. Samochody mają też bardzo dużo mocy, bo mają po 700 koni, 800 koni mocy. Dużo dymu, cały czas jazda w uślizgu, czyli to, co tak naprawdę kibice najbardziej lubią. No i wyzwanie, bo te samochody ze sobą, jakby rywalizujemy ze sobą w dwóch kierowców, który wygrywa, jakby ten pojedynek przechodzi dalej do następnego, więc to jest takie starcie jeden na jeden, ale fajne, widowiskowe. W Polsce ta dyscyplina się mocno rozwija, więc ona jest taka mocna na tle tak naprawdę nawet świata. Kubo drogi, zmierzamy w stronę finału naszego sympatycznego spotkania. To teraz tak, rzecz numer jeden. Przyniosłeś do studia kartki z twoim wizerunkiem. Pięknie opatrzyłeś je autografem i te kartki, mili państwo, są do zdobycia. Będzie można o nie powalczyć w mediach społecznościowych naszej audycji. Serdecznie polecamy. Wielkie dzięki za tę pamiątkę dla słuchaczy, tak, naszej audycji. Tak, polecam z autografem. Jeszcze gorąco, przed chwilą właśnie podpisane. Z samochodem i dakarowym, i z samochodem driftowym. Więc fajnie też wygląda, więc fajna pamiątka. A my za ciebie już kciuki w sumie wyznaliśmy, tak to, ale powtórzymy się, prawda, Kasiu? Kciuki, pozytywna energia, pozytywne fluidy i myślę, że nie będziemy... Ja myślę, jestem tego pewien, że nie jesteśmy jedyni. Mnóstwo dobrej energii. Niech na Dakarze jedzie ci się tak, jak sobie to ułożyłeś i układał będziesz w głowie. Bez usterek, żeby wszystko działało, żebyście przetrwali i wygrali. I za to trzymamy kciuki. Dziękuję bardzo, bardzo było mi miło i fajnie było mi tutaj u was gościć i super pomysły na muzykę. Mistrzu, przyjemność po naszej stronie. Kuba Przygoński, gościem audycji.